کی بہتریوں سے آزم بیٹا قلب کی بہتریوں سے آزم کھلا میرے دل کی کلیوں سے آزم بیٹا قلب کی بہتریوں سے آزم میرے چاند میں صدقے ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی کلیوں سے آزم چمک اٹھے دل کی کلیوں سے آزم میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی کلیوں سے آزم چمک اٹھے دل کی کلیوں سے کھلا میرے دل کی کلیوں سے آزم بیٹا قلب کی بے کلیوں سے جو ڈوبی تھی کشتی وہ دونوں میں نکالی جو ڈوبی تھی کشتی وہ دونوں میں نکالی جو ڈوبی تھی کشتی وہ دونوں میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی وہ سے تجھے ایسی قدرت ملی وہ سے آزم کھلا میرے دل کی کلیوں سے آزم میٹا قلب کی بے کلیوں سے میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ چمک اٹھے دل کی کلیوں سے چمک اٹھے دل کی کلیوں زم تیرا مرتبہ آلہ کیوں ہونا مالا تیرا مرتبہ آلہ کیوں ہونا مالا تیرا مرتبہ آلہ کیوں ہونا مالا تو ہے ابن مولا علی غوثِ اعظم تو ہے ابن مولا علی غوثِ اعظم بیٹا قلب کلی غوثِ اعظم بیٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم جو قسمت ہو میری پوری اچھی کر دے جو قسمت ہو میری پوری اچھی کر دے جو قسمت ہو میری پوری اچھی کر دے جو قسمت ہو میری پوری اچھی کر دے جو عادت ہو بد کر بھلی غوثِ اعظم جو عادت ہو بد کر بھلی غوثِ سلطانِ ولایت ولیوں پہ حکومت شہبازِ خطابت فانوسِ ہدایت سرتاجِ شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعثِ برکت ہے صاحبِ عزت ہے بحرِ سخاوت دریائے کرامت فرما و حمایت تل جائے مصیبت ہے مغزر عظمت بے بس کی راحت ہو دور یہ فرقت دے دیجئے قربت تو نیکی کی دعوت وہ جذبہ خدمت مرحبا یا غوث پاک غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی رونق کل کولیا یا غوث اعظم دسویں رونق کل کولیا یا غوث اعظم دسویں پیشوائے اصفیا پیشوائے پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی اب گئے پیروں کے پیر اب گئے روشن زمین اب گئے پیروں کے پیر اب گئے روشن آپ ہیں پیروں کے پیران آپ ہیں روشن زمین آپ شاہ کیا یا غوث اعظم غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ